औफ बिन सलमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। शहरोज मसलेहतन चुप रहा, लेकिन वो इस नए काम को करने के लिए मुकम्मल तौर पर रजामंद था। औफ बिन सलमान, उसने गूगल करने के लिए अपना लैपटॉप गोद में रखा था। ये उसी रोज रात की बात थी। औफ बिन सलमान ने उसे बाकायदा ईमेल के जरिए अपने साथ काम करने की पेशकश की थी, लेकिन उसे यह भी कहा गया था कि वो उसके बारे में किसी से बात नहीं करेगा, क्योंकि उनकी जॉब की पहली शर्त थी कि मालूमात सीगे राज रखी जाएंगी। दहशतगर्दी का मौजू ही अपने साथ रहने वालों को अपना दुश्मन बनाने के लिए काफी था। सो उसे जो कवायद व जवाबित की लिस्ट फराहम की गई थी, उसमें एक शिक ये भी थी कि वो उनके ग्रुप को बाकायदा ज्वाइन करने के बाद उनके मफादात की खातिर उनसे या उनके मौजू से मुतालिक खबरें इजाजत के बगैर ब्रेक नहीं करेगा, और ये इसलिए कहा गया था ताकि कॉपीराइट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी ना हो। शहरोज को इस शख्स पर कोई एतराज नहीं था। वो किसी भी बैनुल अक्वामी ग्रुप के साथ काम करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था। उसे लगन थी, वो मशहूर होना चाहता था, और इससे अच्छा मौका उसे कहाँ मिल सकता था कि वो अपने मुल्क से निकलकर दूसरे लोगों के साथ काम करता। गूगल पर उसे औफ बिन सलमान के मुतालिक कुछ खास मालूमात नहीं मिली थी। ज्यादातर वही बातें थीं जो उसे उस शख्स ने अपने मुंह से बता दी थीं। उसने अपने क्रेडिट पर जो बातें बताई थीं वो इतनी खास नहीं थीं, लेकिन गूगल से उसे पता चला था कि वो एक कामयाब फोटोग्राफर था। उसने बहुत सी शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई थीं। उसे कई गैर मुल्की अवार्ड्स भी मिले थे। शहरोज ये सब देखकर ही खुश हो गया था। ये उसके लिए एक जबरदस्त मौका था। वो बेहद खुश था। वो कामयाबी की नई मंजिलें तय कर रहा था। जिंदगी उसके लिए खुशकिस्मती के नए दरवाजे खोल रही थी। इन दरवाजों की दूसरी जानिब उसे रोशनी नजर आ रही थी, लेकिन वो आग जो इस रोशनी को पैदा करने के लिए लगाई जा रही थी वो उसे नजर नहीं आ रही थी। कामयाबी आंखें चुंधिया देती है, और चुंधियाई हुई आंखों से आग नजर नहीं आया करती, या फिर आसानी से नजर नहीं आया करती। ये हमारी जिंदगियों का नासूर बन गया था उमर। जिस तरह लोग अपनी बीमारियों को छुपा कर रखते हैं, इस तरह हमने अपने भाई के वजूद को, हत्ता कि उसके एहसास को भी छुपा कर रखना शुरू कर दिया। हम एक दूसरे से भी इसके मुतालिक बात नहीं करते थे। इमामा ने उसे सब बता देने के बाद कहा था। उसकी आंखें छलकती जाती थीं और वो उनको साफ करने के साथ साथ सब बातें बताती चली जाती थी। उमर ने दरमियान में उसे टोका नहीं था, लेकिन उसकी ये बात सुन लेने के बाद वो चुप नहीं रहा था। तुम सब लोगों ने उसके साथ दुश्मनी की, क्यों छुपा कर रखा उसको लोगों से? वो तुम्हारे माँ बाप की औलाद था, कोई गुनाह नहीं था, कोई खुफिया राज नहीं था। एक जीता जागता मुकम्मल पूरा इंसान, कीमती इंसान है मायमा। तुम्हारे अम्मी अब्बू को तुम्हारे मामू से बात करनी चाहिए थी। उसे मायमा की बातें किसी मूवी की कहानी की तरह लग रही थी। उसने उसे कहा नहीं था, लेकिन अगर वो पहले से वाकिफ ना होता कि मायमा का कोई भाई भी है, तो वो उसकी ये सब बातें सुन लेने के बाद उसे मन घड़त करार दे देता। मामू ने हमें उसके बारे में जो भी बातें बताई वो बहुत अफसोसनाक थीं। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि उन्होंने उसकी और गुड़िया की बाकायदा शादी की थी। वो हमेशा यही कहते रहे कि नूर मोहम्मद का वीज़ा एक्सपायर हो गया है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से उसकी पेपर मैरिज की थी ताकि उसके कागजात बनने में कोई रुकावट ना हो। हम उनकी बातों पर भरोसा करने के लिए मजबूर थे उमर। वो बात ही ऐसी करते थे। उन्होंने कहा कि नूर मोहम्मद गुड़िया के साथ नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता है और वो उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि उसकी बात से इनकार करो तो वो जज्बाती हो जाता है और उसकी ज़हनी हालत ऐसी नहीं कि उसे जज्बाती तौर पर कोई धचका दिया जाए। वो हमेशा उसके बारे में इतनी मोहब्बत से बात करते कि अम्मी उनके एहसान तले दब जाती। फिर उन्होंने बताया कि उसकी एक बेटी हो गई है और वो बहुत खुश है, मुतमईन है। अम्मी उसकी जानिब से पुरसकून हो गई थीं। ये साल 2000 की बात थी। उसी साल मेरी मुमानी की एक नज़दीकी रिश्तेदार पाकिस्तान आई। एक शादी के मौके पर अम्मी की उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताईं जिनसे हमें हकीकत को समझने का मौका मिला और ये एहसास हुआ कि वहाँ नूर मोहम्मद किसी मुश्किल में है। जब अम्मी ने मामू से इस बारे में बात की तो वो नाराज़ हो गए। उस दिन के बाद से उन्होंने नूर मोहम्मद की शिकायत करनी शुरू कर दी कि वो काम में दिलचस्पी नहीं लेता, कोई जॉब नहीं करता, मामू उसे घर बिठाकर खिलाने पर मजबूर हैं। फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वो गुड़िया को टॉर्चर करता है, वो उनकी बात नहीं मानता, अपनी अद्वियात वक्त पर नहीं लेता और जहनी तौर पर फिर बीमार हो रहा है। उन्होंने हमें उस मकाम पर ला खड़ा किया था कि हमें उनकी बात माननी ही पड़ती थी। उनके शिकवे सुन सुनकर अम्मी ने उन्हें कहना शुरू कर दिया कि वो उसे वापस भेज दें, लेकिन उसे वापस भेजने के बजाय मामू आज कल पे बात टालने लगे और फिर एक दिन उन्होंने बताया कि वो उनके घर से चोरी करके भाग गया है और लोटन में रह रहा है। उन्होंने हमसे ताल्लुकात मुकम्मल मुनक़ता कर दिए। इमामा चुप हुई थी, लेकिन उसके हलक से सांस सिसकियों की तरह निकलती थी। वो दिन गया, आज का दिन। उमर, हमें कुछ खबर नहीं, कोई इत्तला नहीं। अब्बू ने चाहते हुए भी कभी इस मामले में कुछ करने की कोशिश नहीं की, जबकि मेरी माँ उस दिन से कोयलों पर बैठी है। वो अकेली औरत क्या करती? उस दिन के बाद से हमारे घर में कभी कोई सुकून से नहीं रहा। मेरी अम्मी की ज़िंदगी अब नॉर्मल होकर रह गई। उनकी सारी उम्मीदें मुझसे वाबस्ता हैं। मैं बस अपनी अम्मी को उनके दिल का सुकून लौटाने के लिए यहाँ वहाँ ख्वार हो रही हूँ। मैं कुछ गलत नहीं कर रही उमर, तुम कुछ और मत सोचो, सिर्फ एक बहन और एक माँ की तकलीफ का एहसास करो। इमामा ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा था। मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा इमामा, मैं कंफ्यूज हो गया था, और वो इसलिए कि तुमने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तुम मुझसे शेयर तो करती? उमर ने उसके सर को सहलाया था। मैं डर गई थी उमर कि तुम नाराज हो जाओगे, मैं तुम्हें कभी नाराज नहीं करना चाहती थी उमर, वो रोते हुए बोली थी, लेकिन उसके अंदर सुकून उतर आया था। ये एहसास ही बहुत ताकतवर था कि उमर उसके साथ है, उससे खफा नहीं है। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता इमामा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया यार? और ऐसी बात पर तो नाराज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता जिसमें तुम बिल्कुल हक बजानेब हो। वो मुसलसल उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था, फिर उसने उसका चेहरा ऊपर किया था। एमी, लेकिन अब प्लीज़ तुम लोटन मत जाना, अकेले तो बिल्कुल नहीं। लोटन जाए बगैर भी बहुत कुछ किया जा सकता है, वहाँ जाना खतरनाक है। ये इंटरनेट का दौर है, फेसबुक का ज़माना है। फिक्र मत करो, आओ पहले खाना खा लें, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं। उसने उसे तसल्ली दी थी और साथ ही कुछ सोचता हुआ अपनी जगह से उठने लगा था। डॉक्टर, आपका क्या ख्याल है, मुझे इस बार बेटा मिल जाएगा? उसके कानों में किसी की धीमी सी पुरसुकून आवाज जोरदार छनाके के साथ टकराई थी। वो बहुत मुश्किल से बिस्तर पर सोने के लिए आई थी कि फिर उस औरत की आवाज ने उसे बेसुकून कर दिया था। इस वाकये को 8 दिन गुजर चुके थे, उस औरत की तदफीन हो चुकी थी। उसके शौहर ने अल्लाह की रजा करार देकर इस वाकये को ज्यादा हवा नहीं दी थी, मीडिया तक भी खबर पहुंचने से पहले ही दबा दी गई थी। जारा के पापा ने रकम तो खर्च कर ली थी और मामला दबा दिया था, लेकिन जारा के लिए अभी तक गुज़िश्ता 8 दिन उसकी ज़िंदगी के भयानक तरीन लम्हात थे। वो एक बहुत बड़े जज्बाती नफ्सियाती धचके का शिकार हुई थी। वो इस वाक़े के असरात से बाहर नहीं निकल पा रही थी। ऐसे वाक़यात उसने रूनुमा होते देखे थे, सुने थे। बेशुमार औरतें डिलीवरी के दौरान लुक्मे अजल का शिकार होती थीं। वो और उसके कोलीग्स इस पर चंद लम्हे बात करते थे, अफसोस का इजहार करते थे और फिर अपनी राह हो लेते थे। ये उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाहे अमल था। जहाँ उन्हें ज़िंदगी को खुशामदीद कहना होता था, वहाँ वो मौत को भी खुशामदीद कहने पर मजबूर थे। यही किस्मत थी जो अपने दाव अपनी मर्जी से चलती है, जो अपने पत्ते अपने वक्त पर फेंकती है। यही उन्होंने किताबों में पढ़ा था, वार्ड्स में देखा था और अपने हाथों से परखा था। ये सब किस्मत के खेल हैं। इस औरत की मौत ऐसे ही लिखी थी, उसका उतना ही वक्त था। तुम्हें से एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओ, तुम मसीहा हो, मसीहा का काम मसीहा ही होता है। वो कोई आमिल बाबा नहीं होता कि कोई तावीज़ देकर कोई अमल बताकर किस्मत को पछाड़ने के तरीके बता सके। मम्मी ने घर पहुंचकर उसको पुरसुकून होने का मशवरा देते हुए कहा था, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। जारा का दिल जानता था اگر وہ لاپرواہی نہ کرتی تو شاید ایسے نہ ہوتا۔ اسے یقین تھا قسمت عمل سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ احساس کہ اس کی غلطی نے ایک عورت کی جان لے لی ہے اسے بے چین کرتی رہتی۔ وہ نیم کی گولی کھا کر بھی سونے کی کوشش کرتی تھی، لیکن پرسکون نیند اسے آ کر نہیں دیتی تھی۔ شہروز واپس آ گیا تھا، لیکن وہ کراچی میں تھا اور لاہور آنے کے لیے چھٹیوں کا منتظر تھا۔ وہ زارا کو کال کرتا رہتا تھا اور ان کے درمیان گزشتہ کی طرح بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ شہروز کا مزاج بے حد اچھا ہوتا تھا۔ وہ اس کے لیے دبئی سے کچھ تحائف بھی لایا تھا جو اس نے اسے کوریئر کر دیے تھے۔ وہ اس سے بہت محبت سے بات کرتا تھا، وہ شہروز جو اس کے چہرے کی مسکراہٹ کی وجہ تھا۔ وہ اور اس کا رویہ بھی زارا کی مسکراہٹ واپس نہیں لا پایا تھا۔ زارا گمسم سی ہو کر رہ گئی تھی، اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی جاب پر جا رہی تھی اور نہ ہی اپنی ممی کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں روٹین کے مطابق ڈیوٹی دے رہی تھی۔ ممی کے اصرار کے باوجود وہ جا رہی تھی، نہ جانا چاہتی تھی۔ اس نے وارڈ میں اس عورت کی بچیوں کو دیکھا تھا، ان کے معصوم چہرے اور ان پر پھیلا انتظار، اس عورت کی مسکراہٹ جو بیٹے کی پہلی جھلک دیکھ کر اس کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی۔ زارا کو کچھ نہیں بھولتا تھا، وہ کمرے سے ہی باہر نکلتی تھی تو گھر سے باہر جانا تو بہت دور کی بات تھی۔ چند دن میں اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے نمودار ہو گئے تھے۔ وہ دبلی پتلی تو پہلے ہی تھی، ایک ہفتے میں اب بالکل ہی سوکھی چمڑخ ہو گئی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا یہ سب؟ زارا نے اپنے سامنے بیٹھے ٹیپو سے تیسری مرتبہ پوچھا تھا۔ وہ اس کے گھر اچانک ہی چلایا تھا۔ اب یہ کوئی اتنی بھی حیران کن بات نہیں ہے کہ تم سوال پر سوال کرتی جاؤ۔ میں بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہی رہتا ہوں، مریخ سے تو نہیں آیا۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی تھی۔ یہ تو نہیں کہہ رہی میں، لیکن مجھے حیرانی ہے کہ آپ کے کتنے جاسوس یہاں وہاں بکھرے ہیں، اور پھر میرے گھر کا ایڈریس کس سے لیا؟ زارا نے اتنے دنوں میں اتنے لفظوں پر مشتمل یہ پہلا جملہ بولا تھا۔ اس کا دل پھر اچاٹ ہونے لگا تھا۔ حالانکہ ٹیپو کو دیکھ کر وہ خوش ہوئی تھی، لیکن اس کو سارا واقعہ منوان پتا تھا، تو اس بات کا مطلب تھا کہ بات ہاسپٹل کی دیواروں سے باہر نکل چکی تھی۔ ایڈریس حاصل کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ میں نے گوگل کر لیا تھا کہ لاہور کا وہ کون سا گھر ہے اور کہاں واقع ہے جہاں ہر وقت بنا بادل بارش ہوتی رہتی ہے۔ ایک لمحے میں ڈاکٹر زارا تنویر کے گھر کی لوکیشن پتہ چل گئی۔ وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ زارا جھیپ سی گئی، اس کا اشارہ اس کے رونے کی طرف تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، مذاق مت بنائے میرا، وہ برا منائے بغیر بولی تھی۔ وہ کبھی کبھی اسے بالکل عمر لگنے لگتا تھا، وہ اسے عمر کی طرح ہی چڑھایا کرتا تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ ٹیپو کی باتیں اسے کم بری لگتی تھی۔ بخدا یہ گستاخی میں نے نہیں کی، یہ گوگل کی حرکت ہے، لیکن میں حیران ہو گیا ہوں ٹیکنالوجی کی پھرتیوں پر۔ گوگل کو بھی تمہاری عادتوں کی خبر ہے۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، گوگل زیادہ بھروسے والی چیز نہیں ہے، یہ گھر گھر پھرنے والی پھاپے کھٹنی ہے۔ یہ نہ ہو راز کی بات سب کو پتہ چل جائے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی بن بادل برسات والی اس عادت کو بدل لو، وہ سابقہ انداز میں اسے نصیحت کر رہا تھا۔ اس کا انداز نشست بتاتا تھا کہ اسے بہت فرصت ہے۔ زارا نے اس کا حلیہ بغور دیکھا، روٹین کی نسبت رف سا انداز نہیں تھا، بلکہ نک سکھ سے تیار تھا اور اچھی طرح سے آئرن کی گئی شرٹ کے ساتھ پینٹ پہنے، ٹائی لگائے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، آج تو وہ کسی کارپوریٹ کلچر کی صحیح عکاسی کرتا نمائندہ لگ رہا تھا۔ زارا نے اس کی بیتکی بات کو آرام سے ہضم کر لیا تھا، اسے اب اس کی عادت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اسے اتنے دن کی بے کل طبیعت سے جان چھڑانے کے لیے ایسے ہی کسی شناسا کی ضرورت تھی۔ آج اگر اتفاق سے اچھے کپڑے پہن لیے ہیں آپ نے تو باتیں بھی اچھی کر لیں، زارا نے اس کے انداز میں اسے جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکٹر اگر میری تعریف ہی کرنی ہے تو صاف صاف کرو نا، گھما پھرا کر تو شریک بات کرتے ہیں، میں اچھا لگ رہا ہوں نا۔ وہ اس سے ملنے آیا تھا، سروسز ہاسپٹل میں اس کا بہت آنا جانا تھا، اسے سوشل ورک کا خط تھا، وہ مریضوں کو لے کر مختلف سرکاری ہاسپٹلز میں جاتا رہتا تھا، اسے کچھ ضروری سرکاری کام بھی ہوتے تھے، سو حلیہ اس لیے بھی مناسب تھا۔ وہ سب نپٹا کر سروسز چکر لگا، तो ज़ारा से मुलाकात का सोचकर गायनी डिपार्टमेंट चला गया। ज़ारा उसे सैंपल में आई हुई अद्वियात में से कुछ ना कुछ देती रहती थी। वहीं से उसे पता चला कि वो एक डेढ़ हफ्ते से ड्यूटी पर नहीं आ रही, और फिर सारा किस्सा जानना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो जानता था कि ज़ारा जिस किस्म की लड़की है वो जज्बाती तौर पर मुश्किल में होगी। वो इसीलिए उससे मिलने आ गया था, लेकिन वो उससे कुछ पूछे बिना आदत के मुताबिक ऊट पटांग बातें कर रहा था ताकि उसका जी बहला सके। और ज़ारा को उसकी यही आदत पसंद थी। वो कुरेदता नहीं था, खोजता नहीं था, लेकिन कुदरत ने उसे कुछ ऐसा हुनर दिया था कि लोग उसके सामने अपना दिल हल्का करने में सुकून महसूस करते थे। ज़ारा ने गांव के लोगों को उसके सामने बैठकर अपनी बातें शेयर करते देखा था। अब पढ़ लो चुप का वजीफा, मेरी बारी आए तो सुमुन बुकमुन बन जाया करो, शहरोज साहब की बारी होती तो अभी हमें पूरा अखबार सुनने को मिल जाता। वो उसे चिढ़ा रहा था। ज़ारा को पहली बार एहसास हुआ कि वो ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा है, और उसे अच्छा लगा। वो जानती थी वो उसे बहला रहा है, गुफ्तगू को जानबूझकर शहरोज की जानिब मोड़ रहा है ताकि वो खुश हो सके, और वो खुश हुई। उसके इर्द गिर्द रहने वालों में कोई इतना हमदर्द था कि अपने फ़ायदे नुकसान को सोचे बगैर उसके साथ बैठकर वक्त ज़ाया करने में आर नहीं समझता था। मैंने तो किसी की तारीफ नहीं की, वो मुस्कुराई थी। करना भी मत, मैं जानता हूँ डॉक्टर्स की हिस्से जमाल कुदरती तौर पर कम होती है, उन्हें अच्छी चीज़ें करीब से भी नज़र नहीं आती। वो मजाक उड़ा रहा था। ज़ारा ने अब की बार मुस्कुराहट को रोकने की कोशिश नहीं की थी। आपको नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं? किसी चैनल वगैरह पर खबरें पढ़ने की जॉब क्यों नहीं कर लेते? पैसे भी मिलेंगे और शोहरत भी, वो मशवरा दे रही थी। टीपू ने कहकहा लगाया। अर्ज किया है, किसी की बात चले मैं तुम्हारी बात करूं, ले आई हो ना फिर बहाने से उनका जिक्र, वो उन पर जोर देकर बोला था। किनका जिक्र? मैंने तो शहरोज का नाम भी नहीं लिया। हाँ तो मैंने भी कब शहरोज का नाम लिया है, मैं तो शेर सुनाने की कोशिश कर रहा था, वो इत्मीनान से बोला था। और फिर सामने की जानिब देखकर बोला, तुम लोगों के यहाँ चाय पानी पूछने का रवाज नहीं है, मेहमानों को हवा खिलाकर टरखा देते हो। मैं वही देख रही थी कि कोई मुलाजिम नजर आए तो चाय का कह सकूं, आप बैठे मैं कहकर आती हूँ। वो अपनी जगह से उठी थी। गजब खुदा का, डॉक्टर तुम चाय भी नहीं बना सकती, इतनी फूहड़ लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। वो फिर चिढ़ा रहा था। चाय तो बना लेती हूँ मैं, अब ऐसी भी बात नहीं है, मैं तो इसलिए कह रही थी कि फिर आपको अकेले बैठना पड़ेगा। वो खजल सी हुई। मैं भी किचन में ही आ जाता हूँ ना, कबाब समोसे फ्रूट चाट सैंडविच, अब तुम इतना कुछ बनाओगी तो वक्त लगेगा ना, मैं अकेला तो वाकई नहीं बैठा रह सकता। वो भी उठा था। ज़ारा ने नाक चढ़ा कर उसे देखा। इतना कुछ कहाँ बनाना आता है मुझे, बिस्किट निम्को ले आऊँगी, फ्रीजर में देखती हूँ कबाब हुए तो वो फ्राई कर लूँगी। वो किचन की जानिब बढ़ी थी। अरे वाह, यानी कबाब फ्राई कर लेती हो, माशाल्लाह कितनी सुघड़ हो, शहरोज की अम्मा तो खुश किस्मत औरत हैं भाई, कहाँ मिलेगी ऐसी नादिरो कमयाब बहू। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता हुआ उसके साथ ही किचन की जानिब चला आया था। शहरोज की अम्मा का तो पता नहीं, मगर मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ, बड़ी मामी इतनी सुघड़ औरत हैं कि हमारे पूरे ख़ानदान में उन जैसा कोई नहीं होगा। हमारी फैमिली में कोई बड़े पैमाने की दावत हो तो हमारा खान सामा मेरी मम्मी के बजाय उनसे पूछकर मेन्यू तैयार करता है। उनके हाथ की बिरयानी खाने के लिए हम सब हर वक्त तैयार रहते हैं, और बड़ी ईद पर बारबेक्यू का सारा इंतमाम वो खुद करती हैं। मैं तो उनके जैसा ऑमलेट भी नहीं बना सकती। वो सॉस पैन चूल्हे पर रखते हुए उसको बता रही थी। टीपू ने उसके चेहरे की जानिब देखा। वो कहीं से कोई प्रोफेशनल औरत नहीं लगती थी। अपनी सास को सराहते हुए, उनके सुघड़ापे की तारीफ करते हुए वो बिल्कुल आम सी लड़की लगती थी, जो इस हसरत में मुबतला थी कि वो भी वैसी हो सकती। सॉस पैन को चूल्हे पर रखकर उसने चाय की पत्ती डाली थी, और फिर वहीं शेल्फ पर पड़ा फ़ोन उठाया था। टीपू ने उसे चंद लम्हों में पिज़्ज़ा का ऑर्डर करते सुना था। बहुत निकम्मी हो डॉक्टर तुम, पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा दिया, ये नहीं किया कि बेसन घोलकर पकौड़े बना लो, घर आए मेहमान को बाहर की चीजें खिलाना हमारे गांव में सख्त बुरा समझा जाता है, वो जता रहा था। जारा ने चूल्हे की लौ आहिस्ता की। पिज्जा आने में 15 मिनट लग जाने थे। उसने कैबिनेट खोलकर बिस्किट निम्को वगैरह निकाले थे और फिर उसकी जानिब मुड़ी। मुझे कहाँ आती हैं ऐसी चीजें बनाना, मैंने बताया तो है आपको कि मैं कुकिंग नहीं कर सकती। इतनी सुघट सास के साथ कैसे रहोगी फिर, रोज झगड़े हुआ करेंगे। उसने निम्को वाली प्लेट में से भुनी मूंगफली चुनकर मुंह में रखते हुए कहा था। आज की मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था, वो दो सहेलियों की तरह बेतुकी बातें कर रहे थे। झगड़े तो नहीं हुआ करेंगे, क्योंकि मुमानी बहुत अच्छी हैं और वो जानती हैं कि मैं क्या काम कर सकती हूँ और क्या नहीं, और फिर मैं कुकिंग सीख भी गई तब भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। वो हर चीज़ में हर काम में बहुत परफेक्ट हैं। हमारे घर की तरह उनका घर मुलाजमीन के कंधों पर नहीं चलता, वो हर काम अपने हाथ से करती हैं। इतवार बाजार से सब्जी लाती हैं हफ्ते भर की, मटर छील कर दाने निकाल कर रखेंगी, करेले और भिंडी फ्राई करके गोश्त के पैकेट बनाकर इतने सलीके से रखती हैं। आपने सुना है कभी कि किसी ने लहसुन अदरक छीलकर महफूज किया हो, मुमानी ये भी करती हैं। वो अपनी लय में बोले चली जा रही थी। टीपू को एहसास हुआ कि वो घरेलू टाइप सरगर्मियों को पसंद करती थी। मुस्कुराहट उसके चेहरे पर चमकी। ये सब बातें उनके घरों में आम थीं जिन्हें वो इतने फख्र से सराह रही थी। मेरा दिल चाहता है मैं मुमानी जैसी होती, अपने घर का हर काम अच्छे तरीके से करने वाली, नौकरों पर भरोसा ना करने वाली, मुझे ऐसी औरतें अच्छी लगती हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सब औरतें ऐसी ही होती हैं, वो घर को मर्द की निस्बत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं। टीपू मुतासिर नहीं हुआ था, वो मूँगफलियाँ चुन चुन कर मुँह में रख रहा था। नहीं, सब औरतें ऐसी नहीं होती, मेरी मम्मी ने आज तक मेरे होश में खाना नहीं बनाया और ना कभी मुझे बनाने दिया। मेरा दिल चाहता है कि मुझे भी कुकिंग आती हो, मम्मी ने कभी करने ही नहीं दिया ये सब, उनको पसंद ही नहीं ये सब। वो फिर वही जारा बन गई थी जिसकी महरूमियाँ उसके चेहरे से हमा वक्त टपकती थी। कम ऑन डॉक्टर, तुम वो काम क्यों नहीं करती जो तुम्हारा दिल चाहता है करने को, जब फरागत होती हो तो क्या करो कुकिंग, इसमें क्या रुकावट है। वो हैरान हुआ था। मम्मी को पसंद नहीं है, वो इतना ही बोली थी कि टीपू ने उसकी बात काट दी। उन्हें नापसंद भी नहीं होगा, वो तुम्हें सिर्फ इसलिए रोकती होंगी कि वो तुम्हारी माँ हैं, उन्हें तुम्हारी फिक्र होती होगी कि तुम थक जाओगी, वो समझा रहा था। ये बात भी ठीक है, लेकिन मम्मी समझती हैं ये सब घर बैठने वाली आम बीए एमए पास लड़कियों के काम हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का काम खाना बनाना नहीं होता, इसलिए उन्होंने शुरू से मुझे कुकिंग के मामले में डिग्रेड किया है। वो डोरबेल बज जाने की वजह से चुप हुई थी। उसने शेल्फ पर पड़े एक बॉक्स में से पैसे निकाले थे और फिर पिज़्ज़ा लेकर अंदर आने वाले अपने गेटकीपर को पैसे दे दिए थे और पिज़्ज़ा उसे थमा दिया था। मैं तुम्हारी मम्मी की फ़िलॉसफी से बसद एहतराम इत्तेफाक नहीं करता, मेरा ख्याल है खाना पकाना हर लड़की को आना चाहिए, और मैं तुम्हें ऐसी कई खवातीन से मिलवा सकता हूँ जो हर फन मौला हैं, जॉब भी करती हैं और घर भी संभालती हैं, लेकिन अभी चुप कर जाओ, पिज़्ज़ा खा लेने दो, भूख भी लगी है और मैं नहीं चाहता तुम्हारे पैसे जाया हों, वो नदीदेपन से बोला था। जारा ने कपों में चाय निकाली थी और वो एक बार फिर बाहर सिटिंग रूम में आकर बैठ गए थे। टीपू ने न सिर्फ खुद रगबत से खाया था बल्कि बातें कर करके उसे भी खिला दिया था। जब पिज़्ज़ा ख़त्म हो गया, चाय के कप खाली हो गए, तो उसने पूछा था, ड्यूटी पर क्यों नहीं जा रही हो तुम, फिर उसका जवाब सुने बगैर बोला, कितना हर्ज हो रहा है तुम्हारी वजह से, एक तो इस मुल्क में पहले ही डॉक्टर्स कम हैं और जो 4-6 हैं वो भी तुम्हारी तरह चारपाइयाँ तोड़ते रहते हैं, बस करो बीबी, इस मुल्क की बेचारी आवाम पर रहम करो और कल से ड्यूटी पर जाना शुरू करो, छुट्टियाँ करने का इतना ही शौक़ है तो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल से करना, मैं नहीं रोकूंगा। वो अपनी जगह से उठा था और टिश्यू पेपर केस से टिश्यू निकालते हुए जाने के लिए तैयार हो गया था। आजमाइशों से डरते नहीं हैं, अल्लाह से डरते हैं कि वो आजमाइशों से महफूज रखे, और जब आजमाइश आ जाए तो हौसले के साथ अपनी गलती तस्लीम कर लेते हैं। गलती तस्लीम करने वाला इंसान अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा हो जाता है। अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं जो अपनी गलती से सबक सीख कर आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हों। शाबाश, कल से चली जाना। सरकारी हॉस्पिटल्स में वाकई डॉक्टर्स कम हैं और ये बात तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानती हो। उसने अपनी बात मुकम्मल की थी और बाहर निकल गया था। ज़ारा वहीं बैठी की बैठी रह गई। उसने गहरी सांस भरी थी। टीपू ने गलत नहीं कहा था, लेकिन वो भी क्या करती, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि लोगों की चुभती नज़रों का सामना कर सकती। वो वहीं काउच पर लेट गई थी। उसे नहीं पता था कि उसका आइंदा का लाहे अमल क्या होना चाहिए। ऑफ बिन सलमान। शहरोज ने गूगल करने के लिए लैपटॉप पर टाइप किया था और फिर अपने सामने पड़े कागजात को सामने किया था। उसे दो दिन पहले एक तफसीली लेटर और ईमेल मिल गई थी। ऑफ बिन सलमान अभी कराची में ही थे और वापस जाने से पहले उन्होंने उसे बाकायदा अपने साथ काम करने की पेशकश की थी और एक तहरीरी अपॉइंटमेंट लेटर भिजवाया था। उसको न सिर्फ एक बहुत अच्छे मुआवजे की पेशकश की गई थी, बल्कि दूसरे भी बहुत से फ़ायदे थे। मेडिकल इंश्योरेंस के अलावा बच्चे होने की सूरत में उनकी तालीम के अखराजात उसकी ऑफर लेटर का हिस्सा थे। उसे ऑफ बिन सलमान की एनजीओ की तरफ से मल्टीपल वीज़ा ऑफर किया गया था, जिसका मतलब ये था कि वो सऊदी अरब के अलावा गल्फ की बाकी रियासतों में आज़ादाना आ जा सकता था। साल में दो बोनस के साथ दो फैमिली ट्रिप, जिसमें वो अपनी फैमिली के किसी भी चार अफराद को ले जा सकता था, जिनका पूरा मुआवजा कंपनी के जिम्मे होता। इसके अलावा वो दुनिया भर में किसी भी दूसरे मुल्क में जाने के लिए अपनी कंपनी से TADA तलब करने का मजाज था। सबसे अच्छी बात यह थी कि ये काम पार्ट टाइम जॉब था, यानी वो अपने चैनल का मुलाजिम रहते हुए ऑफ बिन सलमान के साथ काम कर सकता था। शहरोज की आंखें ये सब शिकें पढ़ते हुए हैरत से फटी जाती थीं। उसने सुन रखा था कि जब तनख्वाह रुपए से रियालों का सफ़र करती है तो वारे नियारे हो जाते हैं, लेकिन इतने सारे हैरान कुन फ्रेंच बेनिफिट्स ने उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसे ऑफ़र किए जा सकते हैं। इसके बावजूद ये हकीकत थी कि उसके लिए इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा पुरकशिश चीज़ वो सीखने का जज्बा और शोहरत का नशा था, जिसे सोचकर उसे ज्वाइन करने से पहले ही मज़ा आने लगा था। वो दिलो जान से ऑफ बिन सलमान के साथ काम करने के लिए राज़ी था। उसे कहा गया था कि वो अगर तमाम शराइत के साथ मुत्तफिक है तो उसे अपने शनाख्ती कार्ड के साथ एक राजीनामा तैयार करवा कर बाकायदा सऊदी कंपनी के नाम भिजवाना था। बाकी तमाम मराहिल तय किए जा सकते। उसके सामने उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मौजूद थी जो उसे भिजवाई गई थी। उसको अंदाज़ा नहीं था कि ये जॉब उसे इतना मुनज़्ज़म तरीके से ऑफ़र की जाएगी कि इतनी लिखत पढ़त की ज़रूरत पड़ेगी। ऑफ बिन सलमान अभी पाकिस्तान में थे और उनसे फ़ोन पर बात नहीं हो पाई थी, लेकिन उन्होंने ईमेल के ज़रिए उसे बाकायदा मीटिंग के लिए बुलवाया था। इसीलिए शहरोज लैपटॉप लेकर बैठा था ताकि उनके मुतालिक कुछ मालूमात इकट्ठी कर सके। वो नहीं चाहता था कि जब वो अपने भाइयों और अपने डैडी से इस चीज़ का तस्करा करे तो वो ऑफ बिन सलमान के वेयर अबाउट्स के मुतालिक सवाल करके किसी वहम का शिकार हों। वो ऑफ बिन सलमान के मुतालिक इंटरनेट से मवाद जमा कर रहा था और वहाँ जो भी मिल सकता था उससे शहरोज को यही अंदाज़ा हो सका कि वो सऊदी अरब के कामयाब और मशहूर कारोबारी शख्स थे। उनके लातादात कारोबारी मरासिम थे। वो शाही ख़ानदान के ज़ाती दोस्तों में शुमार होते थे। उनकी अपनी ऑयल रिफाइनरीज थीं। वो ओपेक में सऊदी अरब की जानिब से नुमाइंदगी भी करते थे और 20 के करीब छोटी बड़ी सऊदी कंपनियों के CEO और चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन इस सब से बढ़कर वो शौकिया फोटोग्राफर थे और वो नेशनल ज्योग्राफिक अरबिया के साथ मुंसलिक थे। उन्होंने गुज़िश्ता कुछ सालों में बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थीं जो अवार्ड याफ्ता थीं। उनके कामयाबियों की तफसील भी नेट पर मौजूद थी। शहरोज ने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज के लिंक्स भी इकट्ठे किए ताकि फरागत में उनके काम और उसकी नौयत का जायज़ा ले सके। ये सब चीज़ें सर्च करते हुए एक अजीब सा जोश उसके पूरे वजूद पर छाया रहा। वो कामयाब था और मज़ीद कामयाब होने जा रहा था। वो खुशकस्मत था और मज़ीद खुशकस्मती उसकी मुंतज़िर थी। उसने एंकर के तौर पर एक चैनल में शमूलियत इख्तियार की थी। उसने न्यूज़कास्टर के तौर पर काम किया था और वो मॉनिटरिंग ऑफिसर भी रहा था। उसने एक बड़े नामी ग्रामी सियासी प्रोग्राम में एक नामी ग्रामी एंकर पर्सन की मुआवनत की थी। वो कुछ अरसे में अपना एक अलग प्रोग्राम होस्ट करने वाला था और अब बैठे बिठाए उसे एक बैनुल अक्वामी इदारे के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। उसने तहैया कर लिया था। उसे तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी करनी थी। मैं वीकेंड पर लाहौर आऊँगा, शहरोज ने जारा को बताया था। वो बहुत फुर्सत से आज उसे फ़ोन करने बैठा था, इसलिए सब ज़रूरी काम निपटा कर फरागत से वाइबर पर बात कर रहा था। उसको कॉल करने से पहले उसने अपनी अम्मी से बात की थी और अब उससे बात कर रहा था। बहुत दिन के बाद उसका दिल चाहा था कि वो अम्मी से और ज़ारा से बात करे। उसने औफ बिन सलमान के प्रोजेक्ट से मुतालिका तमाम कागजात तैयार करवा लिए थे, लेकिन अभी उसने उन्हें वापस नहीं भिजवाया था। कागजात भिजवा देने के बाद उसकी औफ बिन सलमान के साथ एक बाकायदा मीटिंग तय हुई थी। अच्छी बात है, रुकोगे? ज़ारा ने आम से अंदाज में पूछा था। तुम रोकोगी तो रुक जाऊंगा, उसने खासुल खास अंदाज में कहा था। वो बहुत मुतमईन था और दिल चाहता था सब उसकी खुशी में खुश हों। ज़ारा का अंदाज बुझा बुझा सा था, जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाहती हूं तुम अपनी जॉब की तरफ ध्यान दो, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ज़ारा की आवाज में अभी भी कोई गर्मजोशी नहीं झलकी थी। तंज कर रही हो ना, उसने इतना ही कहा था कि ज़ारा ने बात काट दी। मशरिक से जो रंग सुनहरी लगता है, वही रंग मगरिब में सुरमई नजर आता है शहरोज, ये हकीकत है। लोग इसे ग्रामर की गलती समझ लेते हैं। मैंने सिर्फ हकीकत बयान की है, तुम गलत मत समझो। मेरी गैर मौजूदगी तुम्हें क्या क्या सिखा रही है ज़ारा? महवे हैरत हूँ, ये दुनिया क्या से क्या हो रही है। लोग जुदाई में आशिक बन जाते हैं और तुम आलिम बन रही हो। आलिम भी वो कि जिसकी बात पहली बार में समझ ही नहीं आती, वो खुशगवार से अंदाज में बोला था। ज़ारा की धीमी सी हंसी सुनाई दी। तुम सब लोग भी तो यही चाहते थे ना कि ज़ारा अकल की चार बातें सीख ले। लो सीख ली ज़ारा ने अकल की चार बातें, अब मजीद क्या हुक्म है बादशाह सलामत। वो सारी गुफ्तगू में पहली बार खुशमिजाजी से बोली थी। बादशाह सलामत खुश हुए, और इसी खुशी में कनीस को हुक्म दिया जाता है कि वो वीकेंड पर अच्छा सा तैयार होकर, हर फिक्र से हर गम से आज़ाद होकर हमारे महल में तशरीफ़ लाए और दोपहर का ताम हमारे साथ तनावुल फरमाए, वो उसी के अंदाज में बोला था। ज़ारा फिर हंसी। बादशाह सलामत, कनीस की उर्दू ज़रा कमज़ोर है, आसान ज़बान में हुक्म दिया जाए। शहरोज को अच्छा लगा कि वो अब पुरसकून होकर बात कर रही थी। बादशाह सलामत, आपको हुक्म नहीं, हुक्म का इक्का देंगे, और सितम ज़रीफ़ी ये है कि आपको इस बात की भी समझ नहीं आई होगी। इसमें कनीस की क्या ख़ता है बादशाह सलामत? आपको कनीस की कम फहमी का बखूबी इल्म है, आप इस चीज़ को जहन में रखते हुए हुक्म दीजिए। शहरोज ने पहले कहकहा लगाया और फिर उसने अपनी पुश्त पर पड़ा सरहाना उठाकर दाएं जानिब रखकर उस पर कोहनी टिका ली थी। वह पेट के बल लेट गया था। हुक्म नहीं, दरख्वास्त है मलका आलिया के वीकेंड पर हमारे घर तशरीफ लाइएगा। क्यों भाई, किस खुशी में दावत दी जा रही है? वो तमानियत भरे लहजे में पूछ रही थी। आंखें थक गई हैं, इनको आराम की जरूरत है, ये सकून चाहती हैं, ये तुम्हें देखना चाहती हैं ज़ारा, उसने इतना कहा और फिर लम्हा भर का तवक्कुफ करके लहजे की टोन यकसर तब्दील करते हुए बोला। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब नहीं कहने वाला तुमसे। ज़ारा ने उसकी बात काट कर मस्नूई नाराजगी से हंकारा भरा और फिर नाक चढ़ाकर बोली, मुझसे ज्यादा बेतकल्लुफ होने की जरूरत भी नहीं है, काम की बात करो, किस खुशी में लंच की दावत दे रहे हो? 2 महीने बाद घर आऊंगा, दिल चाहता है वो चेहरा सबसे पहले नजर आए जो दिल को बेहद मरगूब है, अब बोलो कोई एतराज? वो कह रहा था। एतराज तो नहीं है, लेकिन सोच रही हूं कोई अच्छी बात हुई है तुम्हारे साथ जो तुम मुझे बता नहीं रहे। काली काली दाल की खुशबू आ रही है, वो आम से अंदाज में पूछ रही थी। ज़ारा, मैं बहुत खुश हूं, मुझे एक इंटरनेशनल इदारे की जानिब से बहुत अच्छी ऑफर आई है, हैरान कुन ऑफर ज़ारा, मैं वो सब कुछ हासिल करने वाला हूं जिसका मैं ख्वाहिशमंद रहा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सारे ख्वाब सारे अजाइम इतनी जल्दी पूरे होने लगेंगे, मेरी मेहनत रंग ला रही है, मैं मंजिल की जानिब नहीं जा नहीं रहा हूँ, परवास कर रहा हूँ, हर कदम मुझे मेरी मंजिल की जानिब धकेल रहा है। साबित हुआ ज़ारा, अल्लाह पाक मेहनत को ज़ाया नहीं होने देते। उसकी खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। ज़ारा की आवाज़ लम्हे भर के लिए सुनाई ही नहीं दी। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई हो? वो पूछ रहा था। मैं तुम्हारी खुशी में बहुत खुश हूँ शहरोज। उसने लम्हे भर का तवक्कुफ़ करके इतना कहा था कि शहरोज ने उसकी बात काट दी। ऐसे खुश होते हैं क्या? खुश हो तो मुझे महसूस होना चाहिए यार, क्या मैं तुम लोगों को जानता नहीं हूँ? मम्मी ने भी मेरी बात सुनकर इसी तरह अपनी खुशी का इजहार किया है, बुझी हुई खुशी। मुझे बेवकूफ़ समझते हो आप लोग। शहरोज बरहम नहीं हुआ था, लेकिन उसे अच्छा भी नहीं लगा था। शहरोज, तुम अपनी मंजिल की जानिब जा रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, बहुत आगे। हम पीछे रह गए हैं, हमें पीछे मत छोड़ो शहरोज। वो यकीनन रोहांसी हुई थी। शहरोज को मजीद बुरा लगा। तुम लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते हो? तुम लोगों को लगता है कि शोहरत मुझे निगल जाएगी? क्या मैं इतना कमजर्फ हूं कि अपने प्यारों को भूल जाऊंगा? वो चिढ़ कर बोला था। ये बात नहीं है शहरोज, मुझे खुद नहीं पता कि मैं इतनी बेसुकून क्यों हूं। कोशिश के बावजूद दिल मुतमईन नहीं होता। शायद मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। वो तो मैं भी तुम्हें करता हूँ जारा, तुम सब लोगों को करता हूँ, और इससे ज्यादा जैसे खुद को यकीन दिला रहा था वो। उसे शर्मिंदगी थी कि वो जारा की जज्बाती कैफियत जानते हुए भी उसे ज्यादा फोन नहीं कर पाता था। तुम नाराज मत हो शहरोज, मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बता रही हूँ। मैं बाज़ोकात बहुत डर जाती हूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। लेकिन शहरोज, मैं कम अकल नहीं हूँ, सच्ची, लेकिन मैं क्या करूँ? मोहब्बत के फॉर्मूले में अकल सिफर का काम करती है, यानी कोई काम नहीं करती, उसकी कोई हैसियत नहीं होती, ये नाकारा हो जाती है। मैं बिल्कुल नाकारा हो चुकी हूँ, मुझसे कोई काम ठीक नहीं होता। मेरी वजह से एक औरत की जान चली गई शहरोज, मैं इतने दिन से हॉस्पिटल नहीं जा सकी, मेरा दिल भी नहीं चाहता जाने को। अब मुझे अपने आप से डर लगने लगा है, मैंने सोचा है मैं ये सब छोड़ दूंगी। उसके लहजे में इतनी बेचारगी थी कि शहरोज चुप का चुप रह गया। वो जहनी तौर पर बहुत थकी हुई महसूस हो रही थी। शहरोज को अपने रवैये पर अफसोस हुआ, वो उसे बहुत चाहती थी, ये बात उसने कभी छुपाई नहीं थी, और ये शहरोज की जिंदगी का सबसे ताकतवर एहसास भी था। लेकिन वो इतनी बेयकीन रहती थी तो शहरोज को बुरा लगता था। गुज़िश्ता कुछ महीनों में उनके दरमियान ना चाहते हुए भी कुछ फासले पैदा हुए थे, लेकिन शहरोज खुद को कसूरवार समझने के लिए तैयार नहीं था। जारा, प्लीज़ इस फेस से निकलने की कोशिश करो, बहादुरी से अपनी गलती तस्लीम करो और दोबारा से ड्यूटी पर जाना शुरू करो। शहरोज ने इतना ही कहा था कि जारा ने उसकी बात काट दी। जॉब की बात मत करो, उसे छोड़ो, मेरी क्या गलती है, मैं तो मोहब्बत के हाथों ख्वार हो रही हूँ, वो बेहद उकता कर बोली थी। शहरोज को बहुत बुरा लगा। तुम इस बात के लिए भी मुझे जिम्मेदार समझती हो जारा? कम ऑन यार, अब इतनी ज्यादती भी मत करो, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह तुम्हारी अपनी गैर जिम्मेदारी है। तुम अपनी लाओबाली फितरत को बदलो, एक डॉक्टर के लिए गैर जिम्मेदारी अच्छी चीज नहीं होती। फुप्पो ने तुम्हें जिम्मेदारी पैदा ही नहीं होने दी, इसमें भी मेरा कसूर है क्या? अजीब बात करती हो तुम, अब क्या 16 साल की छोटी सी लड़की हो तुम कि ये बातें भी इर्द गिर्द के लोग समझाएंगे? अब बड़ी हो जाओ प्लीज, तुम इमामा की जानिब देखो, वो भी तो अपने पेरेंट्स की अकलौती बेटी है, लेकिन कितनी जिम्मेदारी है उसमें, उमर जैसे बंदे को बदल कर रख दिया है उसने। वो बहुत बर्दाश्त करते हुए उसे मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर रहा था। तुम इमामा के साथ मेरा कंपैरिजन मत करो उमर, उसको मेरे जैसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। जारा ने चिढ़कर इतना ही कहा था कि शहरोज ने उसकी बात काट दी। अब तुम अपने अजीम शायन मसाइल का रोना रोने लग जाना, तुमने बिला वजह के मसले पाल रखे हैं, तुम्हारे बाल अच्छे नहीं हैं, तुम्हें भूख नहीं लगती, तुम कमजोर हो गई हो, तुम्हारी सीनियर्स तुमसे हार खाती हैं। बड़ी हो जाओ जारा, खुदारा बड़ी हो जाओ, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। शहरोज उसे चिढ़ा ही रहा था, लेकिन जारा को बेहद बुरा लगा। शहरोज को उसका अंदाजा तब हुआ जब उसे दूसरी जानिब से काफी देर तक कोई जवाब सुनने को नहीं मिला था। जारा ने कॉल काट दी थी। शहरोज ने चिढ़कर फोन बिस्तर पर दूर फेंक दिया था। मुझे खुशी है कि आपको अपना ऑफर लेटर पसंद आया है, औफ बिन सलमान ने पेशा वराना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। वो पर्ल कॉन्टिनेंटल में ठहरे हुए थे और मुलाकात के वक्त से 5 मिनट पहले पहुंचने वाला शहरोज उन्हें डाइनिंग हॉल में बैठा देखकर शर्मिंदा हो गया था, लेकिन उनका रवैया बहुत अच्छा था। जिससे उसकी शर्मिंदगी जायल हो गई थी। वो इतना कामयाब और अमीर तरीन बिजनेसमैन शख्स था, लेकिन उतना ही आजिज और मिलनसार भी। मैं चंद बातों की वजाहत करना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है आप इन्हें मलहूज़े खातिर रखेंगे। अगर आप मेरे साथ काम करने के लिए रजामंद हैं तो मैं मजीद कुछ चीजें इब्तिदा में ही वाजे कर देना चाहता हूं। राजदारी हमारी पहली शर्त है। हम बहुत हसास मौजूआत पर काम करते हैं और जब तक हमारा काम मुकम्मल ना हो जाए हम उसके मुतालिक किसी से बात करना सख्त नापसंद करते हैं। आप एक मशहूर चैनल के साथ काम कर रहे हैं, आपको कॉपीराइट्स के बारे में बताना या आपके सामने इस फील्ड में होने वाली धांधलियों का जिक्र करना महज वक्त का ज़िया होगा। हम बहुत मुनज्जम तरीके से काम करते हैं और बहुत से दूसरे ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रवाबित भी हैं, लेकिन हम अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कभी भी किसी से बात नहीं करते। मेरे साथ मेरे इन प्रोजेक्ट्स पर मुख्तलिफ के लोग काम करते हैं, लेकिन राजदारी का ख्याल रखना हम सब पर लाजिम है। मैं इसकी खिलाफ वर्जी ज़ाती तौर पर भी पसंद नहीं करता और ये हमारे काम की ज़रूरत भी है। मेरे साथ काम करने वाला हर शख्स इस बात का पाबंद है और मेरे साथ काम करने वाले बहुत से लोग मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से, मुख्तलिफ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी सिर्फ आप ही नहीं हैं, बहुत से लोग हैं जो चैलेंजेस कबूल करते हैं और हर नई चीज़ सीखना चाहते हैं, जिनकी ज़िंदगी का हर लम्हा इंसानियत की खिदमत है। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करते। राजदारी रखने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारा काम जिद्दत पसंद होता है। हमारा अपना एक तरीक़ा है। मैं इसे पेश करने से पहले किसी किस्म की प्रोजेक्शन पसंद नहीं करता, मुझे ये पसंद नहीं है। आप यूं समझ लीजिए मुझे इसमें मज़ा नहीं आता। उन्होंने अपने दोनों बाजू में इसकी चिकनी सतह पर रखे थे। शहरोज इस दूसरी मुलाकात में उनसे पहले से भी ज़्यादा मरूब हुआ था। वो लगभग 50 से ज़्यादा के लगते थे, लेकिन उनकी पुश्त बिल्कुल सीधी थी। उनका अंदाज नशिस्त भी ऐसा था कि मजाल है ज़रा भी खम आया हो। ब्रांडेड भूरे रंग के सूट में खुशबुएं उड़ाता वजूद, सलीके से जमे बाल और चेहरे पर हल्की दाढ़ी, सब जैसे सलीके और शाइस्तगी की अपनी मिसाल थे। शहरोज को बहुत से सियासतदानों से, कारोबारी अफराद से मिलने का इत्तेफाक हुआ था, उन्हें करीब से देखने का मौका मिला था, लेकिन ऐसा मरूब वो किसी से नहीं हुआ था। औफ बिन सलमान मर्दाना वजाहत और शाइस्तगी की आला मिसाल थे। मैं भी शोर मचाने से ज्यादा अपने काम करने पर यकीन रखता हूँ सर, ये मेरी नौकरी से ज्यादा मेरी तबीयत का मामला है। मैं अपना काम हमेशा से अपने भरोसे पर मुकम्मल करने का आदी रहा हूँ। यानी मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स करता ही नहीं हूँ जिनमें बहुत ज्यादा लोग शामिल हों। ऐसी सूरत हाल में राजदारी की शर्त अहम नहीं रह जाती। शहरोज ने अपनी दिली कैफियत छुपा कर एतमाद से कहा था। उसमें एक खूबी थी, वो अपनी इज्जत नफ्स को हमेशा अहमियत देता था। ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। औफ बिन सलमान ने सर हिलाया जैसे सराह रहे हों। शबाब, नौजवानों को मुखातिब करने का मखसूस अंदाज। मैं एक चीज का कायल हूं, नए ताल्लुकात बनाते हुए हकीकत और वसीयत खुलकर बतानी चाहिए, इससे नाकामी का रिस्क कम हो जाता है। वो मजीद कह रहे थे, मैं जानता हूं आप एक अच्छे सहाफी हैं और आप में नई चीजें सीखने का और आगे बढ़ने का जज्बा है। मैं पहली नजर में आपकी शख्सियत में छुपे स्पार्क को पहचान गया। शहरोज का खून सेरों बढ़ गया था। उसे पूछना चाहिए था कि वो उसके बारे में एक फ्लाइट में इतना कुछ कैसे जान गए थे, लेकिन तारीफ के नशे ने उसकी हिस्सियात को जैसे लपेट लपाट कर एक साइड पर रख दिया था। उसके होठों पर मुस्कुराहट देखने के काबिल थी। उसने खुद ही फर्ज कर लिया था कि वो इतना काबिल है कि एक निजी चैनल पर काम करने से मशहूर व मारूफ हो चुका है और दुनिया भर के लोग उसे जानते हैं, और ये शानदार नौकरी उसे उसकी काबिलियत की वजह से ऑफर की गई है। मैं एक सहाफी हूं सर, मुझसे ज्यादा सच्चाई की अहमियत कौन जान सकता है। उसने अभी भी इसी अंदाज में बात की थी। अच्छी बात है, मेरे दिल को अच्छी चीजें भाती हैं। मेरा उसूल है कि आंखें, नाक, कान, मुंह बेशक बंद रहें, लेकिन अपने दिल को कुफल मत लगाएं। दिल इंसान के जिस्म का कुतुबनुमा होता है। ये मंजिल की जानिब जाने वाले रास्ते की निशानदेही करता है, इसलिए इसकी रहनुमाई को हमेशा तरजीह दें। आप अगर मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो ये बात जहन नशीन कर लें कि यहाँ भूल भुलैया बहुत हैं, हर कदम आपको चौकन्ना होकर उठाना पड़ेगा। वो उसका चेहरा देख रहे थे। शहरोज को दिल ही दिल में उनकी इस बेवजह की सनसनी फैलाते अंदाज से उलझन हुई। वो वजाहत तलब अंदाज में उनका चेहरा देखने लगा था। आपको जिस प्रोजेक्ट की ऑफर की गई है उसका बुनियादी मौजू दहशतगर्दी है, आज की दुनिया का सुलगता तरीन मौजू है। मजहब इस्लाम के माथे पर इससे बड़ा कलंक आज तक नहीं लगा होगा। आप इस कलंक को मिटाने निकलेंगे तो आप जिहाद के रास्ते पर होंगे। ये रास्ता आसान नहीं है। दुनिया भर में मुसलमानों को जिस तरह इन चीज़ों में मुलविस किया जा रहा है और इसकी क्या वजूहात हैं के बारे में बात करते हुए आपको हर सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो आपको पसंद आए या नहीं। मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा हालिया प्रोजेक्ट दुनिया के सामने इस्लाम का मजबूत चेहरा पेश करने के मुतालिक है। मैं इस काम को जिहाद समझ कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप किसी इबहाम का शिकार हों। आपको जहनी आमादगी के साथ ये जानते हुए अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए कि ये रास्ता आसान नहीं है। आपको बहुत सी रुकावटों का सामना हो सकता है। आपको बहुत से मकाम पर अपने ही लोग गलत सरगर्मियों में मुलविस मिलेंगे, जिन्हें आपको बेनकाब करना पड़ेगा। मैं फिर कहूँगा, आपको ऐसी हर चीज़ जहन में रख कर इस जॉब को कबूल करना पड़ेगा। आपको ये सब मंजूर है तो बिस्मिल्ला, वरना वापसी के दरवाजे अभी खुले हैं। उन्होंने लफ्ज अभी पर जोर देते हुए बात मुकम्मल की थी। वो गुफ्तगू के दौरान उसका बगौर जायजा लेते रहे थे। शहरोज ने सर हिलाया। ये सारी बातें उसके लिए इतनी नई भी नहीं थी। राजदारी तो उसने हमेशा मलहूजे खातिर रखी थी और अच्छे बुरे का फर्क भी वो अब जान चुका था। इतने चैनल्स की दौड़ में अपने काम को मुनफरद और मुख्तलिफ रखने के लिए ये सारे हरबे सभी आजमाते थे, सो इसमें नया क्या था। उसे पता था कि किसी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। मैं हर वो काम करने को तैयार हूं जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले। मुझे रुपए पैसे की हाजत नहीं है, लेकिन मुझे अपना तजुर्बा बढ़ाना है, अपना इल्म बढ़ाना है। यही मेरा शौक है, यही मेरा जुनून है। मुझे खुशी है कि आपने मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए मेरा इंतखाब किया है। आपके अंदाज से लग रहा है कि यह बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट होगा। मैं इसके लिए आपसे ज्यादा पुरजोश और पुरुमीद हूं। वो मेज पर पड़े गुलदान में मौजूद फूलों को देखते हुए कह रहा था। उसका अज़्म उसके चेहरे से छलकता था, उसकी अस्तकामत उसकी आंखों से आया थी। ये थी वो खसूसियात जो औफ बिन सलमान जैसे जौहरी ने भांप ली थी। यही थे वो जज्बे जो उन्होंने दुनिया दुनिया घूमकर समेटे थे, और ऐसे ही थे वो लोग जो उनके साथ काम करते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके राजीनामे पर दस्तखत किए थे और फिर कागजात उसके सामने रख दिए थे। शहरोज ने मुस्कुरा कर उन्हें देखा। मैं इस इज्जत अफजाई पर मशकूर हूँ सर, और पूरी तवानाई आपके इस प्रोजेक्ट को देने की कोशिश करूँगा, उसने कहा था और फिर दस्तखत कर दिए थे। क्या कर रही हो? जारा रॉकिंग चेयर पर बैठी बिला वजह इधर उधर झूल रही थी जब अकब से मम्मी की आवाज सुनाई दी थी। उसने मुड़कर देखा और फिर कुछ हैरत सी हुई। वो कम ही इस तरह उसके कमरे में आती थी। उन्होंने मलगिजे से कपड़े पहन रखे थे और उनके शोल्डर कट बाल बिखरे बिखरे से थे। उसने शायद 3 दिन बाद मम्मी को देखा था। 3 दिन पहले भी वो कुछ सुस्त सी थी जब जारा ने उन्हें रात के खाने पर देखा था। वो उनसे कतराने लगी थी और कोशिश करती थी कि उसका मम्मी से कम हो। वो अभी तक हॉस्पिटल नहीं जा रही थी। मम्मी की ताकीद के बावजूद उसने एक दिन भी अपनी ड्यूटी नहीं दी थी। 1 महीना हो चुका था और वो अभी तक रूटीन के मुताबिक हॉस्पिटल जाना शुरू नहीं हुई थी। अब एहसास जुर्म से ज्यादा उसकी अजली काहली उसकी बड़ी वजह थी। उसकी तबीयत किसी चीज की तरफ माइल ही नहीं होती थी। शहरोज ने उसे बताया था वो लंदन जाने की तैयारी कर रहा था। वो लाहौर आया था तो एक हफ्ता रुका था। सारा एक बार मम्मी के साथ उनके घर गई थी और जिंदगी में पहली बार उसे शहरोज अच्छा नहीं लगा था। वो बहुत बदलता जा रहा था और इस बात का शिकवा सबको था, जबकि वो उसे सबका वहम और अपनी मसरूफियत करार देता रहा था। वो अपनी जात के अलावा सबसे लापरवाह होता जा रहा था, उसे किसी का एहसास ही नहीं रहा था। वो अपनी कामयाबियों का जिक्र करता रहता था और वो इस मामले में किसी कदर मगरूर हो चुका था। वो अपने बड़े भाइयों और डैडी के सामने भी अपना मौकफ इस तरह बयान करने लगा था जैसे सहाफी होने के बाद सिर्फ वही वाहिद शख्स है जो हक और सच बयान कर सकता है। वो लंदन जा रहा था इसलिए इमामा और उमर वगैरह के लिए शॉपिंग करते हुए उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। जारा ने इनकार कर दिया था। जारा को उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। वो अपनी कामयाबियों को अपनी मेहनत और जारा की नाकामियों को उसकी गैर जिम्मेदारी और लापरवाही करार देता था। शहरोज को अंदाजा भी नहीं था कि शोहरत का नशा उसके मुंह को लग चुका था और शोहरत इंसान को जिंदा खा जाती है। जारा की कमजोर शख्सियत को उसके रवैये से मजीद दुख हुआ था, जिसका नतीजा ये निकला था कि वो सिर्फ अपने कमरे की होकर रह गई थी और अपनी मम्मी को भी नजरअंदाज करने लगी थी। इसलिए उन्हें अपने कमरे में देखकर उसने मुस्बत रिस्पॉन्स नहीं दिया था। उसे अंदाजा था कि वो उससे पूछेंगी कि वो कब से ड्यूटी पर जा रही है। उनके दरमियान इस मौजू पर अभी तक बात नहीं हुई थी, लेकिन वो मम्मी की आंखों में छुपे सवाल को पढ़ सकती थी। मैं बस यूं ही बैठी थी, उसने सादा से अंदाज में जवाब दिया। फिर उनको वार्डरोब की जानिब जाता देखकर वो भी अपनी जगह से नहीं उठी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मम्मी थकी थकी सी हैं। वो सुबह जब हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी तब भी जारा ने उन्हें बैल्कनी से जाते देखा था और उसे महसूस हुआ था जैसे वो बीमार हैं। कपड़े देखने के लिए नहीं होते, पहनने के लिए होते हैं। उन्होंने उसके हैंग किए हुए लिबासों को देखकर बात बराए बात की थी। वो हमा वक्त उसके मलगिजे और शिकनों वाले कपड़ों में मलबूस होने की वजह से उसे टोक रही थी। जारा भी बेवजह फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उनका चेहरा देखने लगी कि वो मुद्दा बयान करें। वो फैसला कर चुकी थी कि वो मम्मी के इस तफसार पर कह देगी कि आने वाले वीकेंड के बाद से ड्यूटी पर जाना शुरू कर देगी, और जब जाने का दिल आएगा तो दिल चाहेगा तो चली जाएगी, वरना फिर कोई बहाना बना लेगी। इसीलिए वो मम्मी की बातों के जवाब देने के लिए जहनी तौर पर तैयार थी। दूसरी जानिब उसकी मम्मी सिर्फ उसके कपड़ों की जानिब देख रही थी। तुम्हारे पास गर्मियों के सब कपड़े पुराने हैं ना, तुमने इस बार कोई एक भी चीज नहीं खरीदी? इतने अच्छे अच्छे कलर्स आए हैं बरीजे पर, भाभी बता रही थी। बहरोज के किसी दोस्त की बहन ने सदर में बुटीक बनाई है, बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं और कीमतें भी मुनासिब। किसी दिन चलो मेरे साथ, तुम्हें शूज और बैग भी लेकर दूंगी। यही एक ब्राउन बैग लिए फिरती हो, बहुत पुराना हो गया है। तुम्हारा दिल नहीं करता अपने लिए शॉपिंग करने को, कपड़े बनाने को? लड़कियों को तो इतना शौक होता है खरीदारी का, उन्होंने वार्डरोब का जायजा लेने के बाद कहा था। फिर उसे खामोश देखकर उन्होंने अलमारी बंद की थी और उसके बिस्तर पर टांगे समेटकर बैठ गई थी। ये इस बात का इशारा था कि वो फुर्सत से उसके पास बैठने के लिए आई हैं। जारा ने अपनी उकताहट छुपाकर हैरान होकर उनका चेहरा देखा। उसकी याददाश्त में कोई ऐसा लम्हा नहीं था जब मम्मी ने उससे ऐसे कोई बात की हो। ये नहीं था कि वो उसके लिए कुछ खरीदती या लाती नहीं थी। वो अपनी मर्जी से हर सीजन में उसके लिए अपनी मर्जी से कपड़े और जूते खरीद लाया करती थी, और ये सिलसिला उसके बचपन से ही चल रहा था। उमर की शादी वो पहला मौका था जब जारा ने अपने लिए कोई ड्रेस खुद जाकर खरीदा था, और तब भी वो अपनी मुमानी यानी शहरोज की अम्मी के साथ मार्केट गई थी। आप ले आना मेरे लिए, मुझे कहाँ सेंस है ऐसी चीजों की, वो उसी अंदाज में बोली थी। ये हकीकत थी उसके उसका दिल और दिमाग ऐसी चीजों में नहीं लगता था अब। जारा, यहाँ आओ मेरे पास, उन्होंने उसकी जानिब देखते हुए कहा था। वो उठकर उन्हीं के पास आ रही थी, लेकिन उनका इस तरह कहना उसे बहुत अजीब लगा। वो धीरे धीरे कदम उठाती उनके पास आ गई थी। कितनी कमजोर हो गई हो, रंग भी कैसा जर्द हो गया है, क्यों अपना ख्याल नहीं रखती तुम, वो इतने मोहब्बत भरे अंदाज में कह रही थी कि जारा को उनका लहजा न सिर्फ हैरान बल्कि अनोखा अनोखा भी लग रहा था। भूल जाओ सब बातों को, सब लोगों को, अपने बारे में सोचो, खुश रहा करो, वो उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए मिन्नत भरे अंदाज में बोली थी। क्या हो गया है आपको मम्मी, मैं खुश हूं, मुझे क्या हुआ है, वो साबिका अंदाज में बोली। उन माँ बेटी के दरमियान ऐसे मोहब्बत भरे लम्हे आए ही नहीं थे, सो उसका हैरान होना कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी। उसने अपनी माँ को हमेशा एक प्रैक्टिकल औरत के रूप में मसरूफ जिंदगी गुजारते देखा था। ये भी नहीं था कि वो उससे लापरवाह थी या उसको नजरअंदाज करती आई थी, ये उनकी फितरत थी जो रोबोटिक थी। उनके पास जज्बे थे लेकिन वो उनके इजहार के मामले में कंजूस थी, और ये बात ज़ारा समझती थी, लेकिन उसे भी आम औलाद की तरह माँ की इस फितरत से चिढ़ थी। जब जब वो उसके सामने बैठी आम माओं की तरह उसके लिए फिक्रमंद हो रही थी, तो भी ज़ारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। मैं क्या जानती नहीं हूं कि तुम कितनी खुश हो, उन्होंने बात अधूरी छोड़कर एकदम उसे गले से लगा लिया था। ज़ारा एक लम्हे के लिए तो सुन सी हो गई। उसे नहीं याद था कि उसकी माँ ने आखिरी दफा उसे कभी गले लगाया था। वो चंद सानिये के लिए उनके लम्स को महसूस करती रही, फिर उसने खुद को उनकी बाहों में छोड़ दिया था। कितना सुकून था माँ की आगोश में, और उसे यह आगोश अपने होशो हवास में इस अंदाज में पहली बार मयसर हुई थी। उसने अपने बालों में नमी को महसूस किया। मम्मी रो रही थी, उसकी आंखें भी तर होने लगी, लेकिन कितने मजे के थे ये आंसू जो सुकून अता कर रहे थे, और कोई उनको पोंछने वाला नहीं था, और उन दोनों को ख्वाहिश भी नहीं थी कि कोई इन आंसुओं को पोंछता। आप ऐसे क्यों कह रही हैं, क्या हुआ है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप मत परेशान हो मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं पीर से ड्यूटी पर चली जाऊंगी, उसने उनको तसल्ली दी थी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी ज़ारा, मुझे पहले ही ऐसा लगता है कि मैंने तुम पर अपने फैसले मुसल्लत करके तुम्हें मफलूज कर दिया हुआ है, तुम्हें अपने इशारों पर चला चला कर तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ा कि तुम अपनी मर्जी से अपने लिए कोई जोड़ा ही खरीद सको, लेकिन ज़ारा मेरी नीयत पर शक मत करना, मेरे बच्चे मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं चाह सकता, मैंने तुम्हें अपने परों में छुपा छुपा कर तुम्हारी परवरिश की ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, कोई गजंद ना पहुंचे, तुमसे पहले मेरे तीन बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह के पास वापस चले गए, तुम्हें बहुत मन्नतों मुरादों के बाद पाया था, तुम बहुत कीमती हो मेरे लिए, इसीलिए हमेशा ये खदशा लाहक रहा कि कोई मेरी इतनी कीमती बेटी को नुकसान न पहुँचा दे। वो उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोल रही थी। ज़ारा को अजीब सी शर्मिंदगी हुई, वो उसे सफाई क्यों दे रही थी, उसे सारी सूरत हाल में कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। मैं जानती हूं मम्मी, आप ऐसे बात मत करें, वो मुंह उनकी जानिब किए बिना कह रही थी। ज़ारा कुछ खौफजदा हुई थी, मम्मी क्या सोच रही थी, उनके दिल को यकदम क्या खदशात लाहक हो गए थे, क्या उनकी मामू या शहरोज से कोई बात हुई थी, क्या फिर वो उसकी शादी के मसले के लिए परेशान थी। मुझे बात करने दो ज़ारा, मैं अपने दिल को हल्का करना चाहती हूँ, मैं आजकल बहुत वहमी हो गई हूँ, जिंदगी मौत का क्या भरोसा है, आज हूँ कल नहीं रहूंगी, मेरे बाद कौन तुम्हें संभालेगा ज़ारा, काश तुम्हारा कोई भाई होता या बहन ही होती, कोई तो होता, माँ बाप के बाद बहन भाई ही होते हैं जो सहारा देते हैं, बाकी सब तो बेकार के दिल बहलावे हैं। कोई रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब या कजन कोई साथ नहीं देता। सबको अपना मकसद और अपने अजायम अजीज होते हैं। सबके लिए अपनी जात पहले होती है, बाकी उसके बाद आते हैं। यही दुनिया है। उनके लहजे में अब की बार अजब सी उकताहट थी। जारा दिल में चोर सी हो गई। आपकी शहरोज से बात हुई है क्या? उसने उनकी जानिब देखे बिना सवाल किया था। वो पूछे बिना रह नहीं सकी थी। शहरोज की बात मत करो, मुझे उसके मुतालिक बात नहीं करनी। मुझे आज किसी गैर मुतालिका शख्स के बारे में बात नहीं करनी। हम आज अपनी बातें करें, वो बातें जो हमने आज तक नहीं की हैं, तुम्हारी और मेरी बातें। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ जारा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत। तुम कभी ये मत समझना कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी। वो बहुत जज्बाती हो रही थी। जारा ने सर उठाकर उन्हें देखा, उनकी गुफ्तगू बेरब थी। मम्मी, क्या हुआ है आपको? मैं जानती हूं मोहब्बत कोई नापने की चीज थोड़ी होती है कि ज्यादा या कम का फैसला किया जाए। मैं आपकी बेटी हूं, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। प्लीज ऐसी बातें मत करें। वो रोहांसी हो रही थी। हाँ, कोई और बात करते हैं। चलो कहीं बाहर चलते हैं, कहीं बाहर खाना खाते हैं, किसी मॉल में चलते हैं। हम भी तो देखें जारा के जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां कितनी बड़ी होती हैं। वो कह रही थी। जारा ने उनके चेहरे पर फैली बेचैनी को देखा था। ऐसा फीका चेहरा हो रहा था, शायद ही पहले कभी हुआ हो। आप मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। आए मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करूं पहले। क्या हो गया है, क्या हो रहा है आपको, मुझे बताएं। उसने बिस्तर से पांव नीचे उतारे थे और उनका हाथ थामा था। ठीक हूं मैं, बस यूं ही, पता नहीं, उन्होंने बेरब्त से अंदाज में कहा। और फिर वो उसी के बेड पर लेट गई थी। जारा फटी फटी आंखों से जैसे उनकी जानिब देख रही थी। वो खुद डॉक्टर थी, लेकिन अभी तो उसके हाथ पांव फूले जा रहे थे। मम्मी, क्या हो रहा है, क्या हुआ है, वो चिल्लाई थी। मम्मी ने सीने पर हाथ रखा था, खुद को सहलाया था और उसको देखकर मुस्कुराई थी और आंखें मूंद ली थी। मम्मी, जारा उन पर झपटी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया था। उसने उनकी नब्ज जांची, सीने पर हाथ रखा और फिर वो फोन की जानिब लपकी थी। ये इमरजेंसी केस था, एम्बुलेंस की फौरी जरूरत थी। माओं की जरूरत जिंदगी में कभी खत्म नहीं होती। उनकी मोहब्बत ऑक्सीजन की तरह होती है, जिसकी जरूरत आखिरी सांस तक रहती है, और जब ये नहीं रहती तो उनकी जरूरत ज्यादा बढ़ जाती है। जारा ने यह बात अपनी मम्मी के जाने के बाद सीखी थी। वो बहुत मजबूत औरत थी, इतनी मजबूत कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द रहने वालों को भी कभी अपनी जात में झांकने का मौका नहीं दिया था। उसे हमेशा लगता था कि मम्मी को उसकी परवाह नहीं है, वो उसकी परेशानियों में परेशान नहीं होती। वो जब इतनी बेसुकून रहती है तो माँ होने के नाते वो हमेशा पुरसुकून रहती हैं। वो पुरयकीन थी कि मम्मी उससे मोहब्बत ही नहीं करती। वो उससे लापरवाह रहती थी तो उसने भी उनसे लापरवाह रहना शुरू कर दिया। वो अपने अपने दायरों में अपनी अपनी जिंदगियां जीने लगे थे। उन्होंने कभी इन दायरों की खिलाफ वर्जी करके एक दूसरे के साथ वो मजबूत बॉन्ड बनाने की कोशिश ही तर्क कर दी थी, जो ताल्लुकात में बेहद जरूरी होती है। इसके बावजूद मम्मी के इंतकाल ने उससे बावर कराया था कि वो उनसे कितनी मोहब्बत करती थी। क्या कोई ऐसे भी चले जाता है छोड़कर? उसे यकीन ही नहीं आता था। इब्तिदा में सब लोग आसपास थे, मामू एहसान भी लंदन से आए थे। तसल्ली दिलासा देने के लिए, रोने के लिए कोई ना कोई कंधा मयसर रहा, लेकिन फिर कुछ दिन बाद ही सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ होने लगे। शहरोज भी चंद दिन में 3 महीनों के लिए लंदन जाने वाला था। उसकी वापसी पर बिलाखिर ये तय पा गया था कि उन दोनों की शादी कर दी जाएगी। जारा सबके चेहरे देखने के सिवा कुछ नहीं करती थी। उसने मम्मी की जिंदगी में हमेशा उनकी मदाखलत को नापसंद किया था और अब उनकी वफात के बाद वो सारा दिन ये सोचती रहती थी कि अब क्या करेगी, कैसे जिंदा रहेगी। उसे उनके बगैर एक कदम उठाने की भी आदत नहीं रही थी, लेकिन उनकी वफात से उसने ये ज़रूर सीख लिया था कि बाज़ औक़ात बड़े बड़े हादसे ज़िंदगी में इंसान को कमज़ोर करने के बजाय बहादुर बना देते हैं। उसने सोच लिया था कि अब उसे ज़िंदगी में जो करना था अक्लमंदी से करना था। उसकी गलतियों पर पर्दे डालने वाली माँ अब नहीं रही थी। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, 10 मिनट में अगर तुम बाहर नहीं आई तो नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये 10 दिन बाद की बात थी। वो मासी से घर साफ करवा रही थी जब फोन की बीप बजी थी। दूसरी जानिब टीपू था। जारा को उस शख्स का अंदाज अब नागवार नहीं गुजरता था। मम्मी की तदफीन वाले रोज भी वो कुछ देर के लिए आया था, लेकिन जारा से बात नहीं हो पाई थी। फर्ज कीजिए मैं नहीं आती, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे आप? उसने बात करने के साथ साथ माफी को इशारे से मेज के नीचे से कचरा निकालने के लिए कहा था। काफी दिन से सफाई सुथराई ठीक से ना होने के बायस काफी कचरा जमा था। बहस करने का वक्त तो है मेरे पास, मगर आज हिम्मत नहीं है, थका हुआ हूं, इसलिए मेहरबानी फरमाकर 10 मिनट में तशरीफ ले आइए, वो साबिका अंदाज में बोला था। कहाँ जाना है? जारा ने मिनटों में फैसला कर लिया था कि उसे उसके साथ जाना है। सवाल मत पूछो, तशरीफ लाओ, सवाल पूछ पूछ कर तुम जहीन नहीं हो जाओगी, वो चिढ़ कर बोला था। जारा ने फोन बंद किया था, फिर मासी को जरूरी हिदायत देकर फ्रेश होने में उसने वाकई 10 मिनट ही लगाए थे। गेट कीपर को गेट खोलने का कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट की थी और अभी पूरी तरह बाहर भी नहीं निकली थी कि वो सामने सुर्ख ऑल्टो में बैठा नजर आ गया था। वो इशारे से कह रहा था कि अपनी गाड़ी अंदर कर लो। जारा ने कुछ देर सोचा था, फिर वो गाड़ी से निकल आई थी। गेट कीपर को चाबी थमा कर वो उसके ऑल्टो में आ बैठी थी। अब तो बता दें कहाँ जाना है, उसने बैठते ही सवाल किया था। टीपू ने गाड़ी रिवर्स की थी। मेरे घर, अपनी अम्मी से मिलवाऊंगा, वो मुस्कुरा रहा था। जारा ने सर हिलाया, उसने मजीद कुछ नहीं पूछा था। वो रायवन कई बार गई थी, लेकिन कभी उसके घर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। जारा जानती थी कि उसके घर में उसकी अम्मी ही होती हैं। वो अपनी अम्मी की बातें बताता रहता था। उसकी अम्मी की और उसकी बहुत नोक झोंक होती थी। 11:30 का वक्त था और ट्रैफिक ज्यादा नहीं था। वो 40 मिनट में रायवन पहुंच गए थे। टीपू ने अपने घर के बाहर ही गाड़ी रोकी थी। वो बड़े से गेट वाला आम तर्स का घर था, जिसके बाहर पीपल के घने दरख्त थे, जबकि बैरूनी दीवारों के साथ साथ ऊंची ऊंची बोगनवेलिया थी। सख्त गर्मियों के दिन थे, लेकिन वहां इतना सब्जा था कि तबीयत तरोताजा हो गई थी। तुम अंदर चली जाओ, मैं एक जरूरी काम निपटा कर आता हूं, उसने जारा के उतरते ही कहा था और खुद आगे बढ़ गया था। जारा हक्का बक्का खड़ी देखती रह गई। वो बिना तारुफ अंदर कैसे जा सकती थी? फिर उसका ख्याल था कि उसकी अम्मी गांव की सादा अनपढ़ औरत होंगी, वो उनको क्या बताती कि वो कौन है? उसे अच्छा नहीं लगा था। वो इसी तजब्जुब में थी कि अंदर जाए या ना जाए, जब गेट खुद ब खुद खुल गया था। आओ अंदर आ जाओ, कब से खड़ी हो यहां, एक खातून ने जरा सा बाहर निकलकर उसे देखते हुए कहा था। जारा चुपचाप अंदर दाखिल हो गई थी। वो घर बाहर से जितना सरसब्ज था, अंदर से उससे भी ज्यादा सरसब्ज था। सुर्ख ईंटों के फर्श से सजा बड़ा सा सहन, जिसके साथ साथ क्यारियां थीं। मुख्तलिफ पौधे, फूल और फलों की खुशबू ने एक साथ उसका इस्तकबाल किया था। उसे बड़ी हैरानी हुई। गांव के घरों का ऐसा तसव्वुर तो कभी नहीं किया था उसने। टीपू की अम्मी ने बरामदे की जानिब उसकी रहनुमाई की थी। बरामदा भी एसी ना होने के बावजूद ठंडा था। एक जानिब दीवान पड़ा था, जबकि उसके सामने सफ़ेद आयरन रॉड की कुर्सियां थीं, जिनकी दोनों साइड पर तिपाइयां थीं। दीवारों पर भी ऐसी आरायशी चीज़ें थीं जिनको देखकर ज़ारा का वो तसव्वुर टूट गया था जो उसने गांव के घरों के मुतालिक जहन में बिठा रखा था। यहाँ तख्त पर आराम से बैठ जाओ, थक गई होगी, टीपू की अम्मी ने पंखा ऑन किया था, फिर उसे कुर्सी पर बैठता देखकर बोली थी। ज़ारा ने उनकी बात से इनकार नहीं किया था। वो घर का जायज़ा लेने के बाद अब उनकी जानिब देख रही थी और उनको देखकर भी उसे हैरानी ही हुई थी। उसके जहन में टीपू की अम्मी का जो हुलिया था वो अभी इंडियन फिल्मों के तनाजुर में सोचा था उसने। एक फरवही माहल औरत जो खुले खुले पैंचों वाली शलवार पहने, सर पर चादर की बुक्कल मारे, बालों में ढेरों तेल डाले, आंखों को सुरमे की धार से सजाए, दूध दही की खुशबू से महकता वजूद लिए नजर आएंगी, वो टीपू की अम्मी थी। ये कैसे मुमकिन था कि वो ज़ारा को हैरान ना करती। वो लिबास तो आम सा ही पहने हुए थी लेकिन उस पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने मांग निकालकर चुटिया बना रखी थी। साफ सुथरे हाथ पांव वाली वो खातून पहली नज़र में ही पढ़ी लिखी लगती थी। वो उसकी मम्मी जैसी मॉडर्न खातून तो नहीं थी लेकिन शहरों में रहने वाली आम खवातीन जैसी खातून थी। तुम आमना हो? उन्होंने सवाल किया था। नहीं, मैं ज़ारा हूँ, उसने नफ़ी में सर हिलाया। ओके, माफ़ करना, मैं नहीं जानती थी। दरअसल मेरे बेटे को ऐसे अधूरे काम करने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे सिर्फ ये पता था कि मेहमान आ रहे हैं, ये नहीं पता था कि कौन आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा शायद तुम आमना हो। वो उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई थी। नहीं, मैं तो ज़ारा हूँ, आमना कौन है? उसके मुँह से बेसाख्ता फिसल गया था। उसने टीपू के मुंह से आमना का जिक्र कभी नहीं सुना था। टीपू की अम्मी ने उसकी जानिब देखा, फिर जैसे उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए बोली, ज़ारा। उन्होंने दोहराया जैसे याद करने की कोशिश कर रही हो कि ये नाम सुन रखा है या नहीं। ज़ारा खामोश रही थी। तुम्हारी वालदा का इंतकाल हुआ है ना? हाँ, याद आ गया, जिक्र किया था टीपू ने। बस बेटा, तुम्हारा नुकसान तो बहुत हुआ है। माँ का चले जाना बड़ा अलमिया है, लेकिन रब की जो मर्ज़ी, अल्लाह तुम्हें सब्र व इस्तकामत दे, हिम्मत दे, आमीन, वो कह रही थी। ज़ारा अभी भी खामोशी से बैठी रही। ऐसी बातों के जवाब खामोशी ही हुआ करते हैं। वो भी चंद लम्हे के लिए खामोश रही थी। ज़ारा, मैं अभी स्कूल से आई हूँ, खाना भी नहीं खाया हुआ मैंने, तुम्हें भी भूख लगी होगी, ऐसा करो तुम मेरे साथ किचन में ही आ जाओ। वो बड़ी फुर्तीली सी औरत लग रही थी। ज़ारा को भी यही बेहतर लगा। वो उनको उठता देखकर उनके साथ ही किचन में आ गई थी। किचन भी अच्छा और काफ़ी वसी था। एक दीवार की जानिब शेल्फ और केबन्स थे और बाकी सारा किचन खाली था। उन्होंने एक केबन खोल कर उसमें से फोल्डिंग कुर्सी और छोटी सी मेज़ निकाली थी, फिर खोल कर उसके लिए रख दी थी। मैं आटा गूंद चुकी हूँ, मूलियाँ क्रश कर ली हुई हैं, तुम मूली का पराठा खा लोगी ना? वो पूछ रही थी। ज़ारा इस सारी गुफ्तगू में पहली बार मुस्कुराई थी। उनका अंदाज बहुत दोस्ताना सा था। वो उसके साथ बिल्कुल भी फॉर्मल बर्ताव नहीं बरत रही थी, जो उसे अच्छा लग रहा था। जी हाँ, खा लूँगी, उसने भी फॉर्मल होकर उन्हें इट्स ओके, आप रहने दें की गर्दान करने के करके उनके खुलूस की नाकदरी नहीं की थी। उन्होंने चूल्हा जलाया, फिर उस पर तवा रखकर उसकी जानिब देखे बिना बोली, तुम ज़रा फ्रिज से चटनी निकालो और हाँ, पानी की बोतल भी होगी। ज़ारा उठ खड़ी हुई थी। वहाँ शेल्फ पर अचार भी रखा है, उन्होंने दूसरा हुक्म दिया था। ज़ारा अचार का जार भी उठा लाई थी। उन्होंने तब तक पराठा बेल लिया था। चंद लम्हों बाद सुनहरा सुनहरा गरम पराठा उसके सामने मौजूद था। उन्होंने अपने और उसके लिए पराठे बनाए और मोढ़ा लेकर उसके साथ ही आ बैठी। उन्हें 15 मिनट ही लगे थे ये सारा काम निपटाने में, जबकि ज़रा सी भी बेतरतीबी नहीं फैली थी। पराठे भी जायकेदार और खस्ता थे। अब बताओ ज़ारा, क्या करती हो तुम, पढ़ रही हो? उन्होंने खाने के दौरान ही पूछा था। नहीं, डॉक्टर हूँ, उसका जवाब मुख्तसर था। इससे पहले कि वो दूसरा सवाल पूछती, ज़ारा ने पूछा था, आप टीचर हैं? जब टीपू जैसी नालायक औलाद हो तो माँ को टीचर बनना ही पड़ता है। वो अचार की गुठली को मुंह में रखकर चूसते हुए बोल रही थी। आपने जिक्र किया था ना कि आप स्कूल से आई हैं, तो इसलिए मैंने समझा कि आप टीचर हैं, जारा ने वजाहत दी थी। मैंने अपना एक स्कूल बना रखा है, सिलाई स्कूल। वहां पर हफ्ते में 5 दिन गरीब कामकाज करने वाले बच्चों के लिए बुनियादी इब्तदाई तालीम का एहतमाम भी करती हूँ। टीचर भी समझ लो, प्रिंसिपल भी समझ लो, माली भी समझ लो और चौकीदार भी समझ लो, सब काम मैं खुद करती हूँ। दरअसल मैंने मुरीद के में बतौर हाई स्कूल टीचर जॉब की है। रिटायरमेंट के बाद वक्त गुजारी के लिए अच्छा मशगला हाथ लग गया। फरागत रास नहीं आती हम जैसे लोगों को। अब सुबह स्कूल चली जाती हूँ, शाम को बच्चियाँ घर पर भी ट्यूशन पढ़ने आ जाती हैं और रात को अम्मी खुद पढ़ती हैं वो पट्टियाँ जो अम्मी को अम्मी की सहेलियाँ और इर्द गिर्द के लोग मेरे बारे में आकर पढ़ाते हैं। बहुत पढ़ने लिखने वाली खातून है मेरी अम्मी, ये टीपू ने कहा था। जारा ने मुड़ कर देखा, वो किचन के दरवाजे में खड़ा था। इससे पहले कि अम्मी कोई जवाब देती वो उससे पूछने लगा था, अम्मी की बातों का बुरा ना मनाना, ये बहुत बोरिंग खातून है। इससे पहले कि आंटी कोई जवाब देती वो खट से बाहर चला गया था। जारा हंसने लगी थी जबकि वो नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में बैठी लुकमा बनाती रही। ट्यूशन में क्या मजामीन पढ़ाती हैं आप? जारा को उनसे बातें करना अच्छा लग रहा था। सब कुछ, तमाम मजामीन जो इब्तदाई क्लासेस में ज़रूरी होते हैं, इंग्लिश, मैथ, उर्दू। ज़्यादातर लड़कियां इंग्लिश से खार खाती हैं और इंग्लिश में मदद चाहती हैं। स्कूल में भी इसी तरह का हिसाब है। दरअसल ये आम तर्ज का स्कूल नहीं है, हम कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स पर नहीं चलते। हमारे पास बहुत गरीब तबके के बच्चे हैं जो एक नोटबुक भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये आम कचरा चुनने वाले, होटलों में काम करने वाले और दुकानों पर झाड़ू पोछा करने वाले बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं। हम उन्हें इस काबिल करते हैं कि ये इल्म की अहमियत को समझ सकें और अपनी ज़िंदगी में ये फैसला कर सकें कि उन्हें अपनी इज्जत नफ्स को बरकरार रखते हुए अपनी रोज़ी रोटी कैसे कमानी है। मैं तालीम के साथ हुनर सीखने को बुरा नहीं समझती, इसीलिए मैं उन्हें काम करने से मना नहीं करती, वो तहम्मुल भरे अंदाज में समझा रही थी। अम्मी आप बहुत बातें करती हैं, अब उठ जाएं और मेरे लिए कड़ कड़ करता खस्ता सा पराठा बना कर लाएं। टीपू एक बार फिर आ धमका था और उसने उनकी बात काट कर कहा था। जारा ने देखा उन्होंने अभी भी किसी बात का जवाब नहीं दिया था। वो खामोशी से अपनी जगह से उठी थी और चूल्हे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। टीपू उनकी जगह पर आ बैठा था, उसका खाना अभी भी खत्म नहीं हुआ था। आपने डॉक्टर साहबा को बैठक में एसी चलाकर बिठाना था ना, यहाँ बिठा दिया ताकि एसी ना चलाना पड़े और आपका खर्चा बच जाए। बहुत बुरी बात है अम्मी, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती, वो मुसलसल बोल रहा था जबकि दूसरी जाने बिल्कुल खामोशी थी। ऐ खूबसूरत खातून, कोई जवाब नहीं देना चाहती तो एक मोहब्बत की नज़र ही डाल लें, किसी गरीब का भला हो जाएगा, वो उनकी जानिब देखते हुए कहने लगा था। जारा को लगा उन्होंने अपनी मुस्कुराहट छुपाई है। वो जारा को इशारों में बता रहा था कि अम्मी नाराज हैं। हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, मह जमालों से अल्लाह बचाए। टीपू उनकी बेतनाई देखकर गाना गाने लगा था। उन्होंने मेज पर उसकी प्लेट भी रखी थी और तवे से पराठा चिमटे की मदद से उठाकर डायरेक्ट उसकी प्लेट में रख दिया था। फिर टीपू के सर पर चपत लगाई थी, खाना खाओ, गाना बाद में भी गाया जा सकता है। आपने खा लिया, आए मेरे हिस्से के रिस्क की बरकत बढ़ाएं, उसने उनको दावत दी थी। जारा ने देखा आंटी चाय का पानी चूल्हे पर रख रही थी। टीपू ने गरम पराठे का एक लुकमा बनाया था, फिर उसे चटनी में डिबोकर अपनी अम्मी के पास चला गया था और वो लुकमा उनकी मुंह की जानिब बढ़ा दिया था। जारा को बहुत अच्छा लगा था, मोहब्बत के पुरखलूस मुजाहरे उसकी जिंदगी में कम कम ही आए थे। ड्रामेबाजियां बहुत आती हैं मेरे लाल को, आंटी मुस्कुराई थी। मेरी तारीफें छोड़ें और ये बताएं कि डॉक्टर साहिबा की आओभगत अच्छे तरीके से की है ना आपने, शहर वालों को पता चलना चाहिए कि पेंडू कितने मेहमान नवाज होते हैं। वो अब रग़बत से खाना खाने लगा था। तुम्हारे काम इतनी उजलत वाले होते हैं कि सब बिगड़ जाता है। तुम मुझे पहले से बताते तो मैं कुछ अच्छा बना लेती। आंटी शर्मिंदा हुई थी। खाना अच्छा नहीं था क्या? आई एम सॉरी डॉक्टर, अम्मी को अच्छा खाना नहीं बनाना आता। इनके हाथ में जायका ज़रा कम ही है। टीपू अपनी अम्मी को चिढ़ा रहा था। बको मत, मेरे कहने का मतलब था कोई अच्छी डिश बना लेती। बताओ, मूली के पराठे पर टरखा दिया बेचारी को, और इससे भी बुरी बात यह हुई कि मैं समझी ये आमना है। वो सॉस पैन में दूध डाल रही थी। जारा को लगा आमना के जिक्र पर टीपू को चुप सा हुआ है। आपने बता दिया कि आमना कौन है? वो घबरा कर पूछ रहा था। जारा को महसूस हुआ उसके तासुरात मसनूई हैं। अरे मुझे भी कहाँ पता है कि आमना कौन है? जारा, तुम्हें पता है कि आमना कौन है? वो उससे पूछ रही थी। जारा ने नफी में सर हिलाया, जबकि टीपू अपनी अम्मी को चुप रहने का इशारा कर रहा था। जारा सवालिया अंदाज में आंटी का चेहरा देखने लगी। अम्मी, अब क्या सारी बातें बाहर वालों को बता देंगी? रास की बातें छुपा कर रखने की होती हैं। वो हंस भी रहा था और उन्हें रोक भी रहा था। जारा को बहुत हैरानी हुई। वो उस शख्स से अपनी कोई बात नहीं छुपाती थी। चुप करो, जो घर के अंदर आ जाता है वो बाहर वाला नहीं होता। जारा, मैं तुम्हें बताती हूँ सारा मामला क्या है। दरअसल मैं जब भी इससे शादी का जिक्र करती हूँ तो ये कहता है आमना से करूँगा, आमना से करूँगा। और जब मैं कहती हूँ कि मुझे आमना से मिलवाओ तो ये बहाने बनाने लगता है और कहता है आमना मान जाएगी तो मिलवाऊँगा। वो जब कहेगी तब उसके घर ले जाऊँगा। आमना राज़ी होती है और ना ये मुझे उससे मिलवाता है। इसीलिए तुम्हें देखकर मैं समझी शायद तुम आमना हो। लेकिन अब मुझे लग रहा है ये झूठ बोलता है मुझसे। आमना कोई है ही नहीं। ये मुझे टालने के लिए किसी फर्जी लड़की का जिक्र करता रहता है। वो काफी चिढ़ कर बोल रही थी। जारा ने सवालिया अंदाज में टीपू का चेहरा देखा। आंटी कपों में चाय उंडेलने लगी थी। कौन है आमना? जारा ने मुस्कुराते हुए पूछा था। उसे खुशी इस बात की थी कि टीपू की जिंदगी का एक जाती मामला उसे पता चल रहा था। अब मगरों पे जाओ, यानी पीछे पड़ जाओ। एक पराठा तुम खा नहीं सकती, मेरा दिमाग पूरा खा जाती हो। वो उसके नामुकम्मल पराठे की जानिब इशारा कर रहा था। जारा का पेट भर चुका था लेकिन पराठा अभी भी थोड़ा सा बाकी था। बताए ना कौन है आमना? जारा ने उसकी बात को ध्यान से सुना ही नहीं था। अम्मी, किसको मेरे पीछे लगा दिया? इसको ना बताया तो इसने रोने लग जाना है। वो उठकर सिंक पर हाथ धोने लगा था, फिर शेल्फ पर पड़े चाय के कप उठाकर दोबारा अपनी जगह पर आ बैठा। आंटी सिंक में पड़े बर्तन धोने लगी थीं। आमना एक अच्छी लड़की है, तुम्हारे जैसी, और क्या बताऊं? उसका चाय का कप उसके सामने रखते हुए उसने कहा था। क्या करती है? जारा को बड़ा खुशगवार सा तजस्सुस हो रहा था। कुछ नहीं करती, मेरी तरह बोंगियां मारती है और भेड़ बकरियां चराती है। वो मुस्कुरा रहा था। तुम किसकी बातों में आ गई हो जारा? ये झूठ बोल रहा है। मुझे यकीन है आमना कोई है ही नहीं, ये सब बहाने हैं इसके। आंटी ने अपना चाय का कप उठाया था और उसे इशारा किया था कि अपना कप लेकर दूसरे कमरे में आ जाए। टीपू कुछ नहीं बोला था। जारा समझ नहीं पाई कि वो सच बोल रहा है या उसकी अम्मी। आंटी चूके बाहर बुला रही थी इसलिए वो मजीद कुछ कहे बिना अपना कप उठाकर उनके पीछे चल दी थी।